وسیع ربی لفظ راوڑی وسیع راجی وسیع ربی کل شیع علما پائشاب کی وسیع پائشاب کی راجی او گورا سنگ بندستا سون ذہن رسیگی او تا تخکاری ددین علاوہ چی سون مخلوقات تیغم اللہ تڑاگی یو دولسہ بایات کی دویم دیالسہ بایات کی دریم غلسہ مایات کی سلورم شپک سلویختم آیات کی وہ سلویختم پینزم حتا پنزوسم کی بیادریش پیتم کی رد شرک فی التصرف پی دارن لید رد شرک فی الدعا فی العبادت سلو اختم ترش پیتم یو اویائیم کی آخر کی بیا خلاصر او باسی یو سل دوش پیتم درش پیتم زبا عبادت قربانی ٹھول دا رب العالمین دا مسلمات خود لکھ انہ نسو کی دارنگ لاغسلور اقسام دا مشرکینو ذکر کئی دستورو ملائکو عباد الصالحین مشرکین بالجن سلور اقسام داغی ذکر کئی او پا صورت کی مسئلہ دا توحید لزل ذکر کئی تلک عشرتن کاملہ اول آیات کی یوم واللسم آیات کی دعا لہو زبیر ٹھولو تراجی کی فلا کاشف لہو اللہ تباب بخلوقات ددی پرانستون کی ندی درین نلسم آیات کی سلورم پینز سلویختب آیات کی پینزم سلم آیات کی شپگم یو سل دیم آیات کی وم یو سل شپگم آیات کی اتم یو سل یو پنزوسم آیات کی نہم یو سل دوش پیتم کی لسم یو سل سلوش پیتم کی دارنگ لسورت کی ابتلا بن نعم ون نقم نعمتون ذکر کئی عذابون دا احسانات پہ دوانی کری دری عذاب میں بچ کرے او شپک قواعد ذکر کئی دفار دا تیزواری و دا بادری چدا مسئلہ و رسوان اقابات ستا حق پرست و مواحد تا خودون خبر دا چپدی اقباتو کی دا ادنان اعلا تطرقی دا لکسنگ چو مخلوقات یو کار کئی دو دخکت نشورو کئی لکا کتاب الفنون کی چو ذکر کئی ابن عقلی وی تعبیر کی گی دا لاندین او تخریب کی گی دا پاسن نوکا تعمیر چی دنیا آبادشی مسئلہ اور سوان یسر و لا توسر بان عمل لی او دارنگ لا وصورت کی سلیرش اصول ذکر کئی او سلور بقاسد دا سوابی خونا چی من تعبیر کرو توحید رسالت صداقت دا کتاب ایمان بیوم الاخرہ دارن لنخی دا شفاعت قہری کئی زجر منکرین لرا تخویف بشارت تسلی مومنان تا شبہات دا مشرکین و فدق سلور مزاوین و داغی جوابنا آغا سورت چی درج زیا فقال یا قالو سر اعتراضو نکڑی

نو ستا سی کشران ولی الہ گرزوئی مطلب ادا دی ثم قضا بیا مقرر کری دا اللہ اجلن یو نیٹ استاسو دا مرگ و اجل مسمن اوشتے یو نیٹا اندہو دی اللہ سرام ثم انتم تمترون او بیام تاسی شکوئی دا اللہ پا بلنکی تمترون بیام تاسی شکوئی او گورا استباعت پر بیال او گوری تاسی درائل او بیال او گوری تاسی شکوئی دا اللہ پا بلنکی اغدریم آیاتم چنفی دا شرک فلیلم کئی وهو الله او الله ذا الله في السماوات فاسبانونو کیدین علم داوی او پزمکو کیدین الله بر دیو کتن علم بر دیو کتن برام پیو کت و ما بینهما سوره زخرف سلوات ایم کیمتای یا علم سرکم دے انسان درے حالات دی نفی دل میں غیب کئی سورہ نحل درشتم سبا یو درشم کیوں حاصل سشو یا علم سرکم و جہرکم و یا علم ما تکسبون او فویگی اللہ سرکم اگر خبر چیز رسو تا سیدرکی دا سر رکم زرکی جکم خبرت و جاہ رکم او چخلپی خوزوئی جب خوزوئی چی جب خوزی ستا سی پی پاغیم پوا دے اللہ او پوا دے اللہ پاغا تک سیبون چی اندامون ای کئی اگر چی تا سی کوئی پا اندامون دری حالات دی دے انسان زرک خبر رازی خبلی وی فلا سنعی کئی نو اللہ پوئیگی پوئیگی اللہ استا پا حر سن مانے داشو نفی اکڑا دا غیر اللہ رن اغوی پدید سرن پوئیگی وما تأتیهم او ندی راغلی دیوتا غائب ہی کئی تامین دفارا او ندی راغلی تاسو تام حاضر ہی کئی سمانا مخکینی و سنی و تاسی ویسنو آجز این کدلیل رازی نبیام تینا مخارل او ندی راغلی دیوتا من آیتن سدلیل دا دلیلون دا رب دا دینا اللہ کالو مگر دیو دی انہا دا غینا موردین آوری دن کی مخاڑی اسی ماری آوری دن کی یعنی کل آوری دن کی نسری دا مخ کی ویلیو پیغمبر تھا مخ پکے گا کتا دروجن کی فقط کل دیبا مخ کیم بیر دروجن کی امت سوئی مخ پکے گئی کمخاڑی دروجن کی موجزات نمانی نو دا اللہ نا پٹ ندی اللہ دا زرپ خبر پوئی گی پفلے پوئی گی سچ دی ہوئی اللہ پی پوئی یقیناً دروغجن کړي و دیو بالحق ظاهرا دلائل ظاهرا کارا لما جاءهم کل چراغ دیوتا دلائل راغل دیو ظاهرا باندې تکذیب نو سر دے چراغ شریوتا انباء خبر ما داغ عذاب دا حبشی کانو چودی پاغی سرا یستازی اون ٹوکی کون کی ٹوکی کولی داغی یعنی سزا دا ٹوکو بورتا چوز کوئی گب گڑی وچی عذاب راشی نو پتہ بولگی یا دیو چی عمل کیس خلاف نو دیوی منت سکسنی شوی لیسوی مخصی دا دی عمل سزا با پیراشی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات مالتو یلقو غیر بل گمراہی سرب میلو چو سبانا سزا دو گمراہ چو سی حرام تو کڑن داغی سزا سرب میلو چو مخامخ بشی آیا علم یرو آیا نوینی دیو کم احلکنا مور زین دا پارا سورہ یوسف تائید یوسل پینزم احلکنا دا پارا سورہ بومین یوشتم سبا پینز سلویتم مریم اتنوی قصص اتا بیایم روم نهم احقاب شپگشتم حجر اتم آیا نوی دیو سمرا حلاکڑی دیونگا من قبلهم پخواد دوینا من قرنن دا پیڑونا مکناهم توان میں ورکڑے ہو دیو لرا فی الارض پا دنیا کی مالم نمکل لکم آگا چنمی دے توان درکڑے تاسوتا فما بلغو معشارهم دا موجودہ داغی لسمی تن رسیگی قرون بیتراشل کمری بے جوڑولی دویلو انجینئران داغی لسمی تن رسیگی اس ہو گوئے اسی دباؤن کی اغی بدن نم مضبوطو تکلیفوں برداشت والوں تا چھو تکلیفوں نشہ برداشت کرو وَأَرْسَلْ نَسَمَا نِعَمَتُنَ جِكَرَتِ اَوَّرُوْمَ دَبَرَنَا عَلَيْهِمْ پَدِوَانِمْ وَأَرْسَلْ نَا بَدَمَنَ اَوَّرَوْلِمِهُ پَدِوَانِ سَمَا دَبَرَنَ وَيَزُنَ پَدِوَانِ مِدْرَارَنَ من برا ویلیو ارزی نچی برا نا ودیوانی بدرارن شیبدار باران شبید و جعلن الانحار و گرزولی میو ولی شروانی وی من تاتیم لانی ددوینا یو من ددوی پا قبض کی وی و طاقت کی ددوی اختیار کی وی خپلی وی پٹی کی چین را غلی دا پٹی سر نهر را غلی دی ندب کیا ددوی پیسیل فَأَحْلَكْنَاهُمْ وَحَلَاكْ مِكْرَدِيُّلَا بِذُنُوبِهِمْ فَسَبَبْ دَ جُرْمُنُو دَدْوِي سَمَتْلَمْ نُتَاسِمْ حَلَاكُمْ فَدَغَ جُرْمُنُوْمْ دا مثالو نجکر کے اغمِ حَلَاكِرِيُّ نُتَاسِ حَلَاكُمْ بِدْرَار دَرَّ يَدِرُنَا فَمَعْنَ دَ فَيْدَرْ فَيْ وانشانا و پیدا کریویو پس تدیرن قرنن پیڑی آخرین نورین سورہ نحل کیوں دی سلویشتم سبا یویشتم دری سلویشتم سورہ ملک لسب آیا ولو نزلنا او کشر راولی گمگا علیکا پتابن کتاب سورہ فرقان کی دویشتم نسا کیوں ترشیوں بنی اسرائیل تری نوی کیوں کتابن کتاب فی قرطاسن لکھ پا کاغذ کی رومبے اعتراض کی پا قرآن لکھل شوے دے اولاس پی وئی بیائیم نمائی فلمسوہم اولاس پی وئی لاس وئی پا دی کتاب بانی فلمسوہم مسکی دی کتاب لرا پلاسنو کلو بانی نووئی پا دی کتاب بانی لاسنو کل و بیا با میتراز کئی ستا بیان درست نده دا اللہ دا طرف نده تیر ازان نجوڑه بل یقولو نفترا دا زان نجوڑ کرده وچی زان نجوڑ کرده تاشی مرادو یا صورت داشی لقالو گر آغا اعتراز دیکن قالو خواخا وی با کافر نده دا قرآن مگر جادو سرگند حجر انام کیوں ترشیو دا حجر انام کیوں دی اکان میں تازیوان فلمسوہم حجر تین لسل آیات قرآن گرزولے و ٹوٹے ٹوٹے جعلو القرآن عیدین تقسیبون و فاری فاری خطور دفارہوں وقالو اوائیدی لولا انزل علیہ ملک ولی نرازی پدبانی فرشتہ یعنی ویلی وحی نراوڑی پدبانی فرشتان سورہ فرقان کیوں تیر شویم سورہ فرقان کیم داسوات ذکر دیں سورة الفرقان اور سورہ حود دول سب آیات کیوں ولو انزلنا ملکن او کراولی گمونگا فرشتان فواہی بانی تاتم لَقُضِيَ الْأَمْرُ نُقِرَ بِشِكَارٍ یعنی ختم بِشِكَارٍ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا فَكَذَّبُوا ختم بِشِكَار بیا کا تکذیب کئ تو دخلے معجزے گفتدم بیا ورته مهلت نی ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ او بیا بدیوتا محلت نشی ورکولین مصدر سرمانه بدلی نظر قتل انتظار نچوالی نو پمانه دا محلت او دا بدیوتا انتظار اکریشی نبدیوتا دمو اکریشی پازار کی بدی ماری ٹھکی او سوئے که فرشتہ میرا لگلے وی نو بیا بدی ویر سرگی میں گرد ورڈ شوین ناغا با بیا انسان جوڑو لے پس صورت دے انسان کی با ملے گرے بیا با مقا مسئلہ وے انسان بانے وہ سب اعتراض بیا با مو انتراض کو لے ولو جالنا ہو کشرک اگر زومن دی دارا ملکن فرشتہ کشرکر زولے مون دی پیغمبر لرم ملکن فرشتہ لجالنا ہو نو گرزولے بومیدل رجولن پشکل لسڑی کی او با گرزو پسورت لسڑی کی وللبسنا او اشتبابا راولو منگ پدیبانی ما یربیسون حاغ چوس پر اشتبادا پر اشاری دا حیران دی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ٹوکی کرے شوی دیر ٹوکی شوی بی رسول من قبل کم دیرو پیغمبران اسرا پفاستارا فحاق باللذین ننازل کرشون فاغت ساربانی سخیرو چٹوکی کڑوی من هم ددوینا انبیاء اسرا اغت ما سزا داغشی کانو چودیو بیهی پاگی سرا یست حضیقون ٹوکی کون کی اللہ وی او گوری حلال آکندرات خو گوری قل سیرو فی الارض او گردی فی الارض پا دنیا کی سور اعراف سلو رتی آئیم سیرو رتا یوسف یوسل دہم نحل یو پنزوسن قرون نحم مومن دو آتی آئیم فیل او سم منظرو بیاو گوری سرنگشو انجام داغ خلقو مکذبین چی درو جنی گرزو الانبیاو لرا دروغی ویل پا انبیاو سورة الاعراف یوسل سلورت یائن کیم یونس کیم یوس یولسم دولسم راد یو درشم بنی اسرائیل یو نبینا تردری نبی کوئی فرقان ومتم سواد سلورم انبیاء یوسل وستم زخرف وم جاسیت ری درشم احقاف وم محمد پی زشتم تائیداتی اگر انجام سنگ تباشو قل لیمم ما فی السباوات ددی تائید دا پار رات شپارسم قصص یو اویائیم دو اویائیم نیسا یو سر شپگشتم مائدہ واللسم شورا یو کم پندوسم پندوسم او آیا پیغمبر لیمم ما فی السباوات دچا مملوک دی هغه چې برد یو ښکته دی قل لله دا د الله په لاس کې دی دا الله مملوک دی کتب علی نفسه الرحمه سلور په دوسم کې مدا راوړي الله مقرر کړی دی الله په خپل ځان باندې الرحمه مهرباني سمانا و دوزخیانو باندی دو چنده کئی نا او دا مومنانو بدل کمئی نا دخل درجه لکه حدیث کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ وی سبقت رحمتی علی غضبی زما محربانی زما پخسی دوران دی سڑے بدو کی لائی کی دا عذاب توبہ و باسی زمان رحمت پہ مقدم شی خواب خام او کدا سی ہوئے اغا اسباب دا رحمت اللہ پزان لازم کری دی حدیث کے رازی دعویہ و میاندو مینہ تراجم کی اللہ سیوا خبتی سلی سی رحمتو یوی سی دنیا تلی گئی تمام مخلوقات پر کل بچو دے ربانے فسبب دا یوی سی رحمتو قیامت کی سل کامل و مکمل پر کل بندہ بانے بے ربانے اللہ حمد خواب خواب انب کی تاسی پورد قیامت یا الہ پر کل مانا خواب خواب انب کی تاسی ورزی ده خیابت تا نشتر شک پاگی کی نو اعلان بوشی آقا کسان چه نقصان کیا چولی دی انفسهم نفسون اخبل ردیو لا یؤمنون ایمان نراوڑی سبان اللہ بتایستا نشرستا چه بلغ کی

تنوین تقلیل لپارا یا تکثیر لپارا تازیم یا لوی مصیبت فلا کاشف لہو نونشت دے اسوک لہو پرانستن کے ددی مصیبت لہو دا تمام مصیبتونا تمام خلق راجو مشی ضعفت طالب والمطلوب دوار دی بجبوران تکلیف چراشی اللہ بلری کئی نو تولی غیر اللہ تاواز کے را مدد شی را ورسی گا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ او قدر ورسی تاتا سفائدہ مالدار دیکھی جوڑ دیکھی نو دا اللہ پرشبان قدرت والدے اختیار چلیگیم وَإِن يَمْسَسْكَ سور فاتر دوی میا غود لسم سور فتح یو لسم تائیداتی زبرت درشم احضاب واللسم انوانات سورتون عبد لئی انعام اتا پندوسم دولسم پندوسم پینزو سلویتم شپک سلویتم سور سبا دو سلویتم فاتر دویم سلویتم انبیاء شپک شپک سلویتم قرقان دریم شورا شپک سلویتم احقاف اتیشتم یوسف اتلسم یوکم پندوسم یو سلوم بنی اسرائیل دری نوی یو سل آتا آتی آئیم شپک پندوسم قصص وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ سورہ یونس کی ہم ذکر کئی ہو گئے آخر کی سورۃ الیونس قرآن دا مسئلہ بیا بیا ذکر کئی زکا احمد مخلوقات کئی شرک او گورا دا یونس علیہ السلام دا قوم دا تکلیف چال رہی اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ يَوْسَلْ أَتَمْ آیات آخری نئی آیات مخی وی ولا تدعو من دون اللہ برابدت کوئی بید اللہ نا آوہ فی فائدہ نشی درد سولی تاسیتا او نا دفکولی شی ضرر قداکار بوکن شی بتاسی من الظالمین دا ظالمانونا مشرکان او قدر کی تاشتا اللہ سے تکلیف ضرور سی تاشتا اللہ سے تکلیف معمولی بھی او خبر فلا کاشف لہم نشترے پرانستون کے دری تکلیف حصو کا نکیرہ تحت النفی عموم و استغراب فیدا کی اللہ بید دی اللہ رم او کہو باری اللہ بخیر انسا فائدہ فلا راد لفضلی نشت رسو کو واپس کون کی در فائدی دا اللہ یسیب بی رسی پدی فائدی سراغ چاہتای چی رضاو چی در بندیانونا اللہ بخون کیو بحربان دی دارن لا عقیدی اقبل اظہار ہوکا چی زمان دا عقیدہ دا ارچا سرمکی نا کینے وی عقیدہ می دا چا جلسی تا لانی نواسی سرمک وزوا رکیر بوڑی ہوندے چی تائید ہو نشی من ادھا غلی دا حدیث کی دا غلط و خلقو دل او جماعت دیر نگی مجھے تو ہم کو جسر نیر نگی مداوی دل به سیوا شي قوت به سیوا شي او دا طریقه ده تمام سرحد نه خلق راجم کی او جلسه ګوټي جوړ شي نو پتا به روغ راشي وګورې یاري ودا شي نه کوي د تمام مل نشي کوم دی د ابن سبا اولاد راشي کله نو خار کله یو ځای کله بل ځای کې سیوا کوي ګن لارې بند کی دا خوشي اذن تم دوه کړه او نر سره خو یریږي نه دا خو یې سیم یرولی جو چو یریږي نه دا لگانو دلتی نبی ابل نی دا سیاست و چال دی دیر کارا کا جمهوریت وقتو اللہ فضم غلط جمهوریت دیر کسا گیر دیر لویا اشتیوا چار سره کی مدرسوں تاریب را گئی ما تیسی بطن شروع زوخ پی بو آم گاڑی پی آمون تیو دا کری نا کسانو گاڑو دا کسان خیراتی خیجو تالیبیم پی جو خیجو تا مجرمین اوڈالا ایزیاتا گا بے ما تا بانا کولا نمائی شرط تلیو بینر زو پاسی مائی چیوو ایم خوبورا مچرا سکی نشنری هنو جرسی لتلیو نمائی سری بکی یا هغه چې بچو نو مې ته دا حرامړي بچي دا وی دلې دا کړه هغه ساتو چې بچو نو دې بچي وي نو به ولې دې دارنګ لخل کوئی منګا زو تماشې لې چې دلوینا نو خو دې نه یې کنه دې سره کېنه چې زم مسلم د دین خلاف جلسه را جلوس دی نسل او سر کی دی او کدا غزه کی مړ شوی نو د کسی مرداری لکه دیو چی سنگه دیو سر اول اقبل وحدت خکارکی یوال خکارکی گناہ زیتا قتل دی طور تا بٹھی گوری پیو تقلو نکی او دا دچا پی اختیار کی دی چیگنی دا کفر بدبانی اثر ہو نکی نو کتا زان سر دا گر چیگنو بیا نو فریض خرے کر قرآن قائدہ جی کر کئی لا تقرب ولا تقرب الزنا دا قائدہ جی کر کئی نیز دیکھے گا مورتا نقصان جوڑی گا چی او رضو سرکی دی دا اگر چی اوز کی او گاڑی کن سرلات شی کنور ایسا منشو تیر میری دبان لگولی دی مداحین دن نجوڑ کنی اخلقو در لبند دکی او کاخو دیخو اکی وی با ما سر گاڑی کی تلی دی مشر لبا در للات شی شیطانی باو کی او بری بیا تنظیم نو بس خبر او بیا ورانش دا غیر دیل اطلل سراسر نقصان غرض می داو زکا دا گبین مچائی اگوی سوکیداران مقرر کردی دا سی دا هر کس منیتران و سوکیداران کوئی کرد غیر غماز کوئی کرد مچه بار نمچائی شد تلاش غیر غماز دی توزان گنده کی ناغی اونی سی مڑایی چه دا گنده دن نپری نگده دا سی و مرزم نیزان دی نبی ابو سار لخفی بانی بکی یو دروغ و دپاره بسل دروغ نور جوڑه غټ دروغن بدن نه قسمونه بم پری بیا عقیده ښکارا ک بیا کار دی کی چی ردم پیو زما رشتہ دارو مشر موری سی برا ولما او ته برازی مې بالکل برازم مزب کوم پاغه باندې رات بالکل برازم کوم به فیرت چې زما لمبر راځي دا چې پڼه کې بوبا سم چې ته وو نه راو سونه ما ته داوت بیا راځي څنګه زم سالوا مرګریم پریشان یې شریه غدي تلاړ سګر زوک نه چې چلې کړه غټ پاندې ولا اخیری اظهار کیو ګره یا ایو الناس وایا اے خلقو کشریه تاسی فی شک من دینیم پشک کی زباد دین نا سوری آنام یو سل دوش پیتم کی نسوی زما عقیده دار فلا آبود اللذی دا

د دریو کسانو زیونی سا خفی اردی کدون اگدی ما تاوی سلور گوتو دخپو جی کم دی حد کم دی کرا گلی نمائی دیزی نمالا گزی پر دا رد دا پر کم دی کرا گلی دال دال جائز دی جو دخ امالا مجائز منگی کم دا حد خائی لی پیو سڑے غٹ دی نٹنگی راگر یار تو دری کم خدا ندی بیلی خدا ندی اس دریو کسانو زی تیوازی نیسی ودا حدیث کرا حدیث مطلب دا دی او گی او خپی یو زی کسا باند صفون جو کتا دا بس اخپی دا اکینو اوگی اخپی شد دیو دیکھی گی تو خودیو بلنا سیوائی چی اخپی آپ اکی اوگی دی دیکھو کی گی چی اخکت ازی جدا کی گی بیا مطلب ایسا دی حدیث کرا جی تراس سفو جو خی سفو نکی بنیانم مرسوس غرز میں دا دی کلا کود ری گئی بیوزے بانی عزت ذلت دا اللہ پلاس کی مخ کے قرآن کی ذکر ہو چکا زان نا دا پلیسٹکو لوٹاو یا بال میں جوڑو جی سوک دا للتا دا گئی اتا دن مخ کے روانی آر چاہتا اسلام علیکم زمنگ کابیر رحمہ اللہ پداسی وختلو کی مسئلہ بیان کرے گا چا دا قبر خلاف نشو کولیں چا دا پیر او دا ملنگ خلاف نشو کولیں داغی پنی بے گرزولی داغی لاری بے پا زان پوری مگلی ہو تیر ہو لی آغا وقت کیا گوی سو پروانہ دا ساتلو سو منگ تا غنم تیار دا روزو پاتی دی منگ تا ستتو اس کو جو سڑے وی دا معاہدی ما عزتو ندی ہر سڑے عزت کری چې اوس هم بغیر تو کوي نو دینه بغټ بغیر کتو نه یقینا ټوکې شوې خو تک لږ شه دوزه کدل تو عقیده دی خو خای خلکو ته وهو القاهر فوق عباده على العرش استوى ما ته ګوره دا نه د پاسه بناسته تما ورته دا زما دې بندیانو د پاسو نه سي تو ګره د پاسو زور کوي کنه چې الله یاس بسم الله ثم الله یاس لیوانی کل من علیها فان الا وجه هر څه ختم دي د الله صرف مخ با بل شي دا نو وجود به ختم شي الله یاس بالله څه معنا بدل تکو دلته چې تاسو کوم جایز تعویل کوي دغه به مونږه مرستو علم کې مونږه کوم مونږ خو عقیده ده په صفاتو کې اللہ ستا شان سره جسی موصوف منگ لیده لینا دی صفات با منگ سنگو خوایی زمان دا قیمان دی بس وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اللہ زورور دی پا بندیانو پا بندیانو خپلو اللہ زورور دی نو چی زورور دی او چی کم کمزوری مادا الہ گرزی دیشی دا صورت مقصد ام داری جڑ ہو سی الخبیر او خبردار هم دی مړي غټ غټ سيزونه هم د نظر نه بار نه دي لطیف واړه واړه سيزونه هم تینه بار نه دي قران داسې الفاظ استعمال کوي که گواہی وایي نو ګوري په مسله د توحید گواہی قل ایو شیئن وایا پیغمبر کوم یو شی لوی دی اکبر شهادتن په بیان کې په اولوهیت د الله په دې مسله باندې دا مسله د اولوهیت چې بیانې په دې باندې یا په دې مخکې مسله چی ذکر دا فلا کاشف له الا هو کم یو شیع لوی دے پا گواہی کی اکبر شہادتا لوی دے پا گواہی کی و الا هو آیا اللہ دے لوی دے پا گواہی شہید اللہ گواہی کڑی دا چیز یویم نزاغ اللہ گواہ کوم سورہ آل عمران اتلسم آیات کی بھی شہید ان گواکم بینی پمنس پلکی و بینکم او پمنس تاشکین اللہ گواکم اللہ گوا دے چھ اللہ یو دے اللہ گوا دے چھ خبر میرا سولی دام اللہ گوا دے چھ دا قرآن رشتینے دے اللہ گوا دے چھ قیامت برازی تپوس بکی گی مادا اجیب تم اللہ گوا دے مخیم پدی مسئلہ را لے گلیو زمان دا ڈیو چی دا زمان دا کون اللہ گوا دے پورے گاڑا اول زلو زو جنازی کی حاضر شو کس مڑو نما دتویل ما جنازی لے بلا شو مجھے ما او قتل نو کسان دے اول دل ملاقات شو ما پر راون خطر کولی کولی گیری و نیکانو نماتو شدا بل چارو کئی کڑی او سی اوپرا نما او سی ما یو خودنا جوڑا ہے دوین وقت جی کم دے کیلو سڑے نشی عویستی او دا سانڈا علال شوئے دے نبل سڑے سنگ سانڈا علالی یو دا زم آقل تنے پڑو جی برور سی میں منگ کیلو وقت نشو عویستی نتا سی سانڈا سنگ علال کنے شمی اوکت الٹول بزرگان بولیا لگیا دی اڑم دی رشتدارم سبکی لگیا چیزی اولی دم لگا چرگا جی کڑک شخکت شو مولیان بکی ناسو نو مولیان دا حپت و جیر بار کدا نور گوڑ دے پر گوڑتے گر جی خفلہ ادا شروع گا دا چگہ گی مکو نسو خبلا جی منوئی جی بار راو تو ناغی وئی دا مستا دا قص نو پڑا نور دی دلیل نو پڑا نما ارتویلا میں چې زما د خاص نمدا کولل دا ښکته به لري کړي کې سپی لګ دي خره لګ دي هغه هم کولل ان دونه ګناه خو نه وځه دا دونه مردار هم کولل نو به خو جواب نو چې بیا ما سره سوز نه نه ویل الله اکبر دا شي حالات تورانه د وای د خېټې رسانه دا ټول شی اندرې کدا خیٹا کانٹرول شوا یقینو کا دے روجہ کی جی کانٹرول دس نقصان چھتا ہے صحت ہم صحیح دے عرص صحیح دے یقینو کا وہاں بختنو کی جماعت کم تکلیفی ادا اللہ کتاب میں مخیط رہے پدے روجہ کی مات جسون سکون دے تگے نیم ہوگے نیم کتا سوئی دے بقراک دیر کی ساریو پی علی شے ورکوٹی پی علی دون وڑی عالم اصرف سنت جندے شے د پښمنی ودا زما قران ما خامې قران ما ته تکلیف نشته معمولی وانت کی ډاکټر راته ویلی کني سم ارزه مشلي کی بسمه بسمه کیم روزو تاړن دا غرباري ولی محبت نشته دی کله چې دین سره محبت شرعي مسله ځان لري چې شران دی حقیقت کې بیماری او ځان له مسله اللہ گوا کوم بری مسئلہ ہمت پیدا کا اللہ بری امداد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توید سترگو بیوار تلاوت بنکے بے باغ سترگو سکوم چید اللہ کتاب بھی نوید سترگو باغ دی سڑے قرآن تو بوری کر نہ معمولی چیز بانے پانا نہیں دی قتل بکا سترگو پٹھی کی حرام اور اٹھے اوپری یرو ماته پته نه توبه توبه دا فلو به کنگال کم بیا به نه اوحی الی هذا القران اوحی شو الی ما ته د دې قران په دې مسله باندې په دې صورت کې چې کوم اته مزامین دي په دې باندې را ته وحی شو چې و یرو ام تاسو لرا به په دې قران دا ته قسم شرکو نه کی دا ته قسم شرکو نه کی علوی کامل مسلمان علوی صحیح مسلمان صحیح مسلمان کامل نہ صحیح مسلمان

الله دا سیوی زمان مشرانو دا سر زان نکول او گوری اتیشتا باید دا سورت الاعراف و اذا فعلو فاحشتا او کلا چوکی دیو بدکار بی حیا نوی دی وجدنا علیها بیا من دیو منگا پا دی طریقو بانی مشران خل او اللہ امرنا بیها منتو فاللہ دا سویل دا فقل مشران بانی حسن زن ولی اغا علیم و غلط کاری کولو ندو چی کول فاللہ و طویلی اللہ دا طرف نو دس دلیل کو کرن اندرو سرنگی وی بلیو قسم پخ دین قسم دی پرب زمان بانی اللہ چی رب زمان دی نو منگا مشرکین شرک کرن کی من خوی دا زمانگا وسیلہ دا دا مینی دا وجن بطلو انتا او گورا سرنگی درو جوڑی دیو پخل دارو دو وطلانو او رک بشید دوینا آغا چی دیو جوڑوال دا دا تبی سی بدار دیو دا دا پلاری سی بدار دیو دا د پلاری ذمہ دار بیا به تر ورک ایس پته ورته لې و بيد هم باز د دوینان هغه دي چې وګ دي تا ته دا شو کوي درته او ګرځولې دي مونږه فزرونو د دوی باندې اکنتن پر دي اي يفقهو د پوي د دې قران نام یا ان منفی کئی چی پوان شیف قرآن پلیتی او گورا زربا و زربو زوتی وفاد شیخ شاگردو عبدالرحیم چطالی خمولاو جماعت اسلامی تباوری دو ویزو بدق طریقه قرآن نوی ما شیخ چیسا نگو باوری دو طریقه چیز دو شرمی دو پی ویزو باس پر ایک علمی صرف و نحو دکون که خلق بی پوش زربا زربو اشتو کرلت بود زربا زربو خلق و لزر شنکره و سو کرلت بود اللہ دیو بخی داش کتاب فضلونوی پردیدی اکننا من خطب اللہ کی وینیو چه پوانشی پا قرآن اندهم نجسون پلیتی که پلیت تدا ٹھوپک پلاسنو نور پلیتی بجوڑن نپوئی گی دقا لولا که بزو تیخ کتر جیو برا بزی لور بی بو بی خی کل بی شری جا بی و کل بی شپین پکت رلی و نور بی درک نی وفی آذانهم وقران و پا وگونو دادی کترون والدیم تبلیغ والا مرگری کواٹ کی زو بزاری سمرال را پسی یو کس و ڈیخ سڑے ہوں ماس ویڈیر محبت ہوں بیٹھول علماء مو دعوت ورکڑے چسوانا دا مدارس و شیوخ دی تا پسی را لما دا پک پلا اگوی پسی منور کسانو لیگن مشروع میزو خود اردم سوی ما توائی دا کسی بدر شو میدا خود خکارو کن منگلارو فل مرگری مراسرو ایلا میں موقع بیا موندا ایاسی خودیو نجا مکی دل خوزی خدای تبلیغان خوشحالی که خر اوٹھائی کڑی دیواسی ہم دے بسی گرزی مائی ما تا بکی موقع دا مسئلے شو دا اوی لوی شیخ الادیسو انورم ناسو منکی ناسو انور لخم جیسو دا اوکرن آوی کبالی شو ویتا پلانه مائزو مقا یا آوی کبالی شو مدے پوائشو جو سمی زینشت دے نو ما ته دې څه خبرې کې زما خدا وګونه کار نه کوي ما خو چې الله نورم کون کې چې ستاسو شر نه خلاص شو زما وی ته دا سره وې زنا او ما په تن لګي مخ یو خو په تاسو کوم شوی بیا ور ته ځان کون کې ناور قران و ان يروا كل ايات او که چېرې دی ویني هر قسم موجوده هر قسم دري لا يؤمنو بها نو ایمان نه راوړي په دې یقین نکی پا دین تر آغی کلاچی جاؤو کا راشتاتا یجادلونک نو جگڑی کئی تاثر اووی آکسان چی کفر کرن کفر اکلو پدی مسئلہ دی صورت نجدہ قرآن مگر اساطیر الاولین لک درم بنو دیب مانا فحیتم لعلی بکرتم واسی دا پخوا لکھ دے اسڑے اور رومی غلام ناستے وغیرہ اور تو وہی رام شد یہ ادا لک سنگ چی عیسیان وہی ستا سی پیغمبر سمن دو بزرگان نے علم حاصل کرے بحیرہ راہب اور نستورہ او سے ملا چکی نہیں بحیرہ راہب داسیو دغسیو نستورہ داسیو آغسیو دا دواڑا واقعات ثابت نہیں غلط تھی تاریخ لکھلی غلط تھی دے مانا دا کسی دی دڑم بنو دا قومون حالات بیانی ہو تاریخی خبر وهم او دیو ینہونانو منکی خلق دا دی قرآن نام منکول دا دی دا روجی میاشتا دا پا کسی نور سے شروع کی منکول دا دی طالب تشک ورزی بولے لارنشے پپا دا بڑی واڑی طالب خوشکی یو پیرا دی ورته شک واچو ر دی بیا نه جوړه ګرځي پاٹ کې زمونږ یو مرګره عالم دی ډېر ښه سړی دی هغه بیمار ګولې استعمال کوي سر د مزو تکلیف ور ښه عالم دی ما شاګردان دا ټول لیونی چې ما ته ورځو مې خدای ته وګوره دې مخکې دا ګولې مې استعمالوم تاله څه نه کیږي او دا دې ټول لیونی کنو هغه طالبان به ټول ډاکټر لبه جتلل به زما د مضبوط تکلیف دی او استاد ته قتل اقا سورې بشو لیکن برلن میں پری پلانی بانی سو رہے شوئے غیبانی عالم میں تھا وہ غیبانی عالم دتا نہ جو کڑے تو لار کی ناشی لکا تیسا ترا سورہ حجر کے غالب اندازی کا نا اگر نہ بدماشان لکا دل پہ چھو مخت خلق بے منہ کھولوں صالح خواہت لڑنے شوئے بڑے نیک سڑی خواہت لڑنے شوئے مطلب میں لڑنے وین او نانو او پخپلم تین لری کی گی او زانم تین بیرد کئی دا لازمی شو بلم لری کئی او پخپلم لری کی گی بلم من کئی دا قرآن نا او من کئی خلق دا قرآن نا او پخپلم رستو زی دا قرآن نا رستو کی گی لیوازا یتسللون مین کوم لیواز شتره گنیشت سوره نور کې او زی خو غره په پټه پټه باندې غله وند ګراشي لکینی چې سار لا د دې سره نه الکه زو یو مینټ ناسو بیا وتستی چې نور می سو کو نه ویني دا دورنګي لوي شرمې دل لسړې دا چې به کنه سم یریږي سم یری وای یو لیکونا او نه هلاکې دیو نه تبا کې دیو مگر سادو رخبل دا دی منکور سزا بسی بدیوی کن وبال بی بدیوی مال دا دی چی شعورم پکی نشتا دی پانجامم نکویگی سارونم بدتر دیولی اولائی ککل نام بل هم اضل اگر سرول لگوی سفاش خبر یو من او دیو منکی دا دی تابداری دا پیغمبر نام او دی مدد کوي د یو والی د الله نه خلق او دی من کوي د قران نه خلق اوس لګوي او ګور کله کله بس کوي تایید وکړي یره دا سره سوی حدیث کې راځي الله بر رجل الفاجر د دین تایید دی خو دا د سره لګی نه خسرې بس وشو ابو طالب تا خلق راجع بشیو در بوت پا فیزم کالو ستا داری ورارد دل آسمون دیر پریشان شو شریع کده سا مشری واری نور بکور تا کسا پیر لگواری خیستا مونده که نوچه کم اپا خی ورکو ورده خدا ایسا شروع کردی خی اتفاق و زمان زمان خدا دانا ختم آن لانه ده دیگره ده کمال واری نوچه سو یادان نبی علیہ السلام کہ یو لاس کی نور اس پوگمئی راکی پکار بھی ندی زما کار خدا بکار دی ولو ترا دلتا برا یو مرگری و اگرا تا خبر کولا ما ایتولی مواحد شوی دیشوری یو رضی مولا اوڑے خم مولیان اس رسخات تکی ناستم دخپو بسر بائی چې ما دې خوا په دې خلکو ته وکړل ځان ته همدا شي کاردم لکه زه چې بار ته ناست یم ویما یې نن نه بي توبه ده ځکه یو ځل ناست یم چې دا شی د شرمېدو دی که دا دین او عبادت وي نو په دې کې به ار او شرم نه وي ځکه سړی په خاوره باندې تندې لګوي شرمېږي نه خو چې څښاک کې ناست یي که نه نور ته جګورې سره ښکته وي بر اخه نه مې توبه ویستله بیا لاړم پنجبیر ته شیخ نه مې ترجمه بیا وروسته وکړه معاہد اول کرم اللہ و الاڈم رسو تفصیلی توحید میں بیال تیار بس معاوتی محتوم بس اللہ احسان ہو غرگے برابر شو ولو ترا او کتویری بندہ داخل کل چریو ودرولیشی علن نار پور بانی نوائی بدیو خائی ارمان دی نورد دون چې واپس کړې شو مونږه دنیا ته سوره اعراف 35 مؤمنون یو کم سلام آیا کرتن یو پیره که دنیا ته لاړو کنه دا شفه شړې به مې چې غږ مو نمخ کې قران هشت ذکر کړی و کنه کله چې اټیم راشي نو دې بیا په دې ورنه نه شي اور کې سوچي نه نه وځي نه خلاري ولا نکذبون او درو جنتیا باندې کولې مونږه ولا نکذب بیااتنا او درو جنتیا باندې کو پیاتونو درو زمږه او شوبه مونږه مینل مؤمنین دخه مؤمنانو نن سبا آیات منافقان بارکې ها آیات سورت مکی دی کنه منافقان مدینه کی نو دلته چراغلی نو زیرا جی مفسرین هم الله اکبر من وایو چې مراد مشرکین دی مخامخا به شو منګات د تصدیق کوم کی د پیغمبر نام د تصدیق به ابن کثیر دا بل بدالهم بلکه سرغن شو دیو تا ما کانو یخون آغا چه پت ساتریو دیو دا مخلوق نام من قبل و پخوا یا یخون یریدل دیو پخوا ولو ردو و کچر دیو واخص کریشی دنیا تا هم لعادو نو دیو بخا مخا وافس کی گی را گردی لبا اغامل تا نهو وانو چی دیو منا کلیشیو پز رکی را وستلیو چی جنت زما دی بس نور عمل نو یو خون نمراد آغا چی دیو یو خون پتی ساتر او دا بخلوب نا چی جنت زما دی بس او دیو دی خواب خاطر او جن او وائی دیو دا اعتراضو ندی ندی دا مگر چوند دنیا او نبیو منگا بی مبوسید نا بیا پورت کی دن کی پجون نوی سران اربان دے کلی دلے ویتا ولو ترا کشری ہوئی نیتا کلا چی دیو ودرولشی علا رب بیهم رب تا رب پلتا یعنی اللہ بخیو درولش اللہ سکو درولش قال علیسا نوبو ویلتا اللہ آئے نو دا بیان رشتی نے وی با بلا و رب بینا بیا بیا بخسمون اکو وی با جی بلا ولینا قسم پا رب زمونگا دا قسمون بخوی فائدہ منی نو سکے عذاب پا سبب دا همیشه کفر ستاسو همیشه انکار کول ستاسو یقینا تاوالی آدنی آقا کسان یقیناً تاوانیان شو آغا کسان کذبو بلقاء اللہ چه دروغی ویل فپیشی دا اللہ انکاری اوکو دا آخرتنا تردی چه راشدیو تا قیامت بغتتن ناسا فناگا نووی بدی آئی ارمان دی زمونگا آئی افسوس زمونگا علاما فرطنا فیها چه کمی کڑی دی مونگا پدی دنیا کی افسوس دی چه کمی کڑی دی مونگا پدی دنیا کی یا افسوس دی چه مونگ کمی کڑی دی پس زاد دی دنیا کی وهم يحبلون او ديبا قرطة كونكي اوزارهم بوجون اخبل على ظهورهم پشاگان اخبلوبانهم سورة عنكبوت دولة سم آيات كين اغا قصد دي اعلان بوشي دير بد دي اغا بوج ما يزيرون چه دي وراغلو زان سر دا دنیانا غد غد پیوٹی دا گناون را دنیانا تلیو دنیا تا پاک تلیو آغا طرف نچراغی نو غٹ پندی زن سر را ومل حیات الدنیا نده جوند دنیا فبو خابل دا آخرت کی ایلا لائبون مگر عبس لوبی ولہون لائب عبس ولہون او لوبی یا تش ولهون غافل کون کی د دین نام دنیا خود دین نشړي غافل کوي سوره حدید کې هم ذکر کوي سلام آیات والته پیزو وجوه ذکر کړو د انفاق دا خو تش تکاثر دی مال می ډیر دی زامن می ډیر دی نور سنشته او خامخا کور رستنه جنت بهتر دی د پاره د متقیانو آغا کسان چه زان ساتی ده شرک تسلی نبی علیہ السلام تا ما شمان و لوبا فن نبی لحوا چه فن دیوی آقد لائب چه فن دینی آسی لگا ما شمان ٹھوکو لهو هغه لوبه چې خوند یې کرکټ ته نشه کې نه امیان ورتوي الکه پلانې واټ پیل شو بین له قومي ټیم بل چا وګټل نو یې دیو ګټل کله دی هندو ته نو وګټل نو دل تا ټټیش دا دواګانې کې پیل خو باغ ورځ پیل دی چې کله چې هغه د قرآنی والی و د دې ملک قانون و اسلامي پاکستان کو بدل کې نه ایږي پیل خو باغ ورځ باندې پیل دی چې الله سره وعده خلافی کړی کور یې نو عزت یې نو الله ورله کور ورکو د عمل نو د الله دشمنی شو تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم یقینا پوهیږو مونږ انه موقوله حذف کړو تعمیم دفعه مرهود کی دولسم سواد دیم داود دمیر الاشدار قلم یو پندوسم انبیاء اشپک درشم حجارتم نهم خبر اداد بلند انهو لیحظن کاللذین یقولو موقول ای حضر در سبر توی سوگ بر توی شاعر دی بل هو شاعر سوگ بر توی لیوانه دی ترویتی لیوانه دی څوک به درته وایي ساحر دی جادوګر دی څوک به درته څه وایي وایي به سړی وایي دی خو ته خپل کار خبره ده خامخا غمجن کوي تا له هغه خبره چې دی وایي همیشه وایي وایي وایي وایي یقینا دی لا یکذبونک نه دروغجن کوي تا له لیکن ظالمان د آیاتونو د الله نه انکار کوي تش انکار دی بیا بیا به خبرې کوي کله ورته یو وای کله ورته بل یو شریعه قرآن ده خود دې خلقونه کبه خپل ورانه کین او تورانه نه الله ولقد كذبت تسريد بیا توم کلکشا مخکب شو سوره حج دو سلویختم روم و سلویختم تایید ولقد كذبت او یقینا كذبت دروجن کریشیو ډیر پیغمبران من قبل که فخواستانا و صبرو نکلکشویو علا ما پاغا خبری پاغا مسئلی بانی چی دیو پی دروجن کریشیو مسئلہ سوا انا فعبدون انا فعبدون اقا مسئلہ وعوذ و تکلیف از درسول شویو تردی اتا هم چه راغ دیو تا امداد زمنگ ولا مبدل لی کلیبات اللہ نشتر بدلون کے دا اللہ فیصلی لرام ایسو بدلولی نشی پدی مسئلہ بانی چه اللہ تم انبیاء را لگلی نی اللہ یو دی دی بدلون کے سوک نشتر د دې ناسخ ګولا د دې پیر د دې فقیر نه دی شو به بادشاہ نه دی سورہ انعام یوسل بلسم کی مرضی ولا مبدل لکلمات الله تعالی فاطر درسل وسم صفات ولسم سورہ توبہ دو درسم سورہ سات نہ هم صفات یوسل دو بیا یوسف یوسل لسم حیدوارات بدلی وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ وَيَقِنًا دَعْيَتَا تَخَبَرْدًا لَيْقَلَيْشُهُمْ اللَّهُوِ مَا بَجْكُرِمُ دَغَسِ بَدِتَامْ بَجْكُمْ دَعْلَسَكِ وَكَانَ حَقًا عَلَيْهِ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ تَابِدَار بِهُمْ بَجْكُمْ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ او کچھر گران لگی پتا بانی اعرادوهم بخاڑا والدوی نوکا وستی رسیگی توان لریتا نوکا چھر توان لریتا ان تب تغییا چولٹ دیولا نفقن یو سرن فی الارد پزمکا کین او سلمن فی السما یا اندر فایا فی السما برم بر طرفتن اسمان فتاتیا هم بی آیتن نراوڑی تدیوتی و موجزا نو موجزستا اختیار کی ندا موجزستا اختیار کی ندا ولو شاء الله کشر رضا او شیر الله تو خامخا چبکڑے بیدیو لرام علی الخدا پہ ہدایت کا پزور ایمان وی مخیم تنشوی لیکن اللہ آزمائش کئی سوک ایمان راوڑی سوک بیدی رکھی گی نمشت من الجاہلین دن آکونا د دې خلق مبارک د نافون نشي ګورې ځان خپ او خیر ساته د پاره د وخوالي ویل انما یستجیب الذین یسباون تشبیه د کفار او موتا سره پاده می فهم کی د چې اوري او جواب ورکې نو دا فهم نه دی ها سره چې بخبر تیریږي نو خبر والے دلاندې نه ویني او جواب امور کئی در سلام اکو کوئی گی زکی ورکی گی نبیہ در قرآن سر سکو بازی وی چی شیخ الاسلام لکلی دی نمانگو ای بنده دی و دا غا روایت داغی شاگردان ام را غشت دی ابن حادی اسوار ملمنکی کی پی کلام کرده دی ناغم داوی چی دا روایت ثابت نده بندر اکی صحو کی لوی خلق دیں

اغا چه تاسی صدار گرزوری و اللہ سرم بیا بچه و خی یو اللہ سرم نور ببیا فریک دی یرا پوبو کی کار نکی ولقد ارسلنا او یقینا لگلیو منگا دیر الى امم من قبلک دیر امتونو تپفاستانا او لگلیو منگا دیر دیر امتونو تا من قبلک پفاستانا ابتلا ذکر کئی پر نعمتونو انبیاء میں لے گلیو نعمتونو میں لے گلیو نولی والدیو لرمان بالباسا پتاوانونو وزر او پا مصیبتونو بیوار اکرانی لعلهم یتضرعون چی خام خادیو عاجزیو کی اللہ تا تضرعو عاجزی نولی عاجزی نکی دیو نو ولینا کله چراغ دیوتا با سنا زار زمون تزرعو چا جزی کړو نو حاصل دمانی نو ولیا جزی نه کوي دیو لیکن سخشوی زرونه دوی لکه حدیث کې راځي د منافق مثال د خر دی ک بیماری راځي او ک جوړیږي دی پدې نه دی اوس می خوراک نشو کوله پاسې د نومن می خپل خلاصو ډړای می خپل بس دی پدې نه دی مسلمان باندې شرازی نه کوي الله دراوره مې درو شو زکه وای بیواره ته بد موای زبانی ته بد موای زکه دا سما مامور دي سما په حکم شری او زین لهم الشیطان دا زین دې ذکر کې ورسره مې او خسته کړی دی د شیطان هغه چې دیو کوي نظرانی دی و شکرانی دی کلوی قبر جوڑ کن کلوی غلاف پیوا چو هم کلوی چگه کورتا کلوی ماشوم اللبوزه سوال بیسونه کلوی دا ناوی اللبوزه چه ملنگ باچا پلاسوی خیلی بری لرشی زیینا لهم الشیطان ما کانو یعملو کلوی قضا عمری دا کلوی تو اسخات دی کلوی شمی دی و ما خامی دی اکلوی سیاست تیر قرآن نئی لری کی حضرت شیخ رحمه اللہ را پینڈی آغت یا وقت کی سند کی استاد محترم شیخ فضل حق رحمه اللہ کا جوندی اللہ نے خراولی داغا دخلی خبر بیزو اصر ناسم چی دیر آغی مفتی محمود رحمه اللہ پینڈی شیخ دیوئے چی اٹھک نودری گزو کدا داغی علاقہ وچھا شلاقہ دکن پل اثر رسوخ دیم دیر دیو منگ با دیم تاونو کوچی تا شیٹو گٹی نمونگ با مضبوط شو درس قرآن و طالبان و دیر پینڈی شیخ ورطوئے لہ چوایا مفتی محمود شان چی تکلہ ملتان کی بفتی بیو حدیث بخاری دیلو استلن اوس پدی اسیملو کی و پدی سیزونو کی آغا مزشتا دی وی مفتی سے پجڑا شو ایسیم نری و میدان تراوتیو وافس تلینشو لار مدتو نشتا دا سی دا دنیا و دا سیاست دا سیو ناکار شے دی جس سڑے بی او تو ریشات جتا وی شیخ ورطووی لان چی پسبا می مشر کی تا سوی ممبر بشی مشر او گورا دی تالیبانا بغیر دا پیسونا اللہ ما ترا کری دور دنیا فوج دے دور دنیا چی کن دے دا محبت نو کران دی چی سکری دا اللہ دین دا پارا کئی دا خو مستخیر بادشاہی دا بادشاہ شیخ عبدالقادر جلالی رحمہ اللہ تویلیم راشا زان لناسی دا سی خار تراشا دا بدتو کو دا بدتو کو اگر دور کاتا موز کئی بادشاہ تا وی چی عبدالقادر دا شپی اللہ تا ادری کی دور کاتا موز کئی ستا پری تمام بادشاہی بین دا دور کاتا نمال کن دا سی خلق اگر لو ایمان دا نحوی تا خلیل بادشاہ ویلیو دما زامن و تعدب خوایا زر اشرفی بدل کماغو کی دیری بی اگر اوٹھئی

آواه یره دا څه دغه خبرې کې بیا بیا لري دا خبرې شروع کې آواه بیا یې کومه لیمیز الخبیث من الطیب چې ستاوند کې پولیس خلکو ته ښکاره کړي دا ناکاره خبر باندې ناشته دې د پاره یې کوم سبیل المجرمین قل وتوایا پیغمبره انی نهیتو یقینا زه چې یم نفی د شرک فی الدعا اول ځل من کړی شوی یم چې بندگی وکم دا کسانو تاسو را مدد کوی بیر الله نن وایا نہ تابیدار کیگم احوا اکم د خواہشات استاسی استاسی طریقی و دیو کو خواہشات تی او کشم تابی قد ضللتم یقیناً گمراہ بشم ایزن پدر وقت کی خطا بشم او نبیم ذر من المحتدین دلار مندون کنن ستا طریقی بن لارشم ستا تنظیم تراشم د فاطمه جنا تایید کړ او ټیم کې جایز و به نظیر ټیم کې بیا شي د زنانه حکومت ناروا دی نو میا مور مسو پاغم شی او دام شی غنو نو مور جایز و ده زون موضوعی تایید کړم من وی اعلان ناروا و ایوبم ناکار سره دوان ناکار من وی اوټون ناکارم تاولی حساب وکستم دا دلیل ال د خزمانی ابوی ورته وي دل د ورته شي ناکار په باندې خبره ده بیرنجیر جوی وشو نو کسانو مټریال تفصیل دا شي عجیب قوم دی دا سره د امرې ونی دي سم د شیا بچی وشي هغه د خورې که د هندو جوی وشي هغه د خورې که د ابو جهل جوی وشي هغه د خورې یا چې لیونتوب نه مټریال تفصیل ما ټول مې مټیان د سړي مولیان اړم وړلې د کلی وسته نو خوري مې مټیان د سړي خورم کو د سشي ودا بلا اول شوې سمن اول نه را نه بلا اول کن او پته نه لګي بلا نو ما ټول مې تاسو دونې به خوندې تاسو دونې نه کار خوردا چې هر چا سره ګر جی بیا نو سي نو سره نه ښکته درو نه ښکته خو یا شي کې ده کوي خوشالي را باندې بیا غم کوي دا چې خلک دې ته وله مې دي دا ځکه وي بیا بیا بیان الله قل وتو انی سچما لا بینتن فصاح بیانیم طرف در خپل نام سوره هود کې 112 کې مې یوسف 108 علا بصیرتن فاقل مندی علا بصیرتن زو چسوک ما بصیروان دی خلق را بلو اور خب داقل نڈک خبرکم لیوانے نئے ما فسوچ بکڑے وفا درس کی تاریب اولاد مسئلہ ایک اور کسان ہوا جو ابل سڑے پر آگے شڑے دا ناکوہ دے چا تسلو بے غلط شویدہ سینوی دا اپس سڑے دے چاغ خلاص کو ورته وسنګ وینا نه خپ عقل مروغ دی ویری من چې دا بابا جان سن شي کولې خرو يم څه روز سم ویلې یو نه نه منو بیا پیرا باندې یو برګر لیګل ختم نو لا تراو ختم لا نا با چې ختم کو سلو رکاته نو چې بیا خلک تراو کې لګ دا کوي نا با الله مو بخې ایماندارو لکه نه خبره درته چې خبره به وکړه نو هغه کلی والا راشي مشرکانو سړی د ممبر نه کړ ته وزار وی والا وای دا دا اوري کې دا موسکو بیا نور نه وای مورستو چې بیا زور غاتو کې بیا یو چې بیا یو نه نه نه لکه خبرو کې دا مونږ نه کوم دا بیا باندې نو بیا ورو کړه دا مشر په ګیره پاز چې دې نه خلاري کې پرې کې دا چې وای مز مسله شروع شو دا هغه ګرځیدل نه تو وکذبتم به او تاسی درو وای پاگی درو جن کوئی ما اندی نشتر زمال آس کی آغا تستا جرون بی آغا سزا آزا چه تلوار کوئی تاسی پاگی سرا انی الحکم اللہ للہ نچریگی فیصلہ بگر یوازی دا اللہ یا نشتا فیصلہ مگر دا اللہ یعنی الحکم اللہ حل ولی نشتا دے دا خضی فیصلہ ندا ہوئی چی زمادون اوٹو ندی سڑے ہوئی زمادون ندی ولی فیصلہ نچی دی بیا اقتدار حاصل شی کی نی وی قانون جوڑو مقانین جوڑو ان کے اللہ دے قانون را لگلے بندہ دا اللہ قانون مقابلہ کی قانون جوڑے مستنصر باللہ اغم کتاب لکلے دے ویدار شاہ کل اپو خدا خو جمہوریت کفر دے سوکی منی اکر ما گاڑا خلاس دے اجر نیلا مزدار وش کتاب لکلے دے دارنگلا زفر سیرکوٹی کتاب لکلے خو کتاب دے جمہوریت وہ بورے تکابل گرام شیخ کتاب آلام بورے جمہوریت وانی بیا مولا دے تلے تراو تلے چسنگ مولا دے حدیث کے راضی اوغر سڑے وکی خود چتل کی اویس بم پکی نہیں بر اب بات کی اور یو کلیمہ بکی خود شر سے بخت کی زکی ایمان پکی رشتہ کرنا عقیدہ غیر اللہ دوبارہ منڈی ہوئی یقص الحق بیان حق دا بانا نہ تو چبلا لگیا ہوئے کسی کئی حق بلا رہے تو پوچھ ہوئے چلے پیشو گل پاک دیو کہ پلیت وہ قرآن کے رہے لکھ فیشو گل انفاک ہاں فاک یون ہوئے پیشو گل نفاک فیشو گل انفاک تر ترجمے بھی نو فیشو گل انفاک فاکی ہون پیشو گل انفاک وہ دے پیشو گل فاک در کسی بھی یا قصو لاب کسی بیان نہیں دا بہن دا بیان کئی حق پورا بیان نہیں اللہ پورا بیان نہیں اور دا اللہ بہتر دا فیصلو کو ان کو نہ دے دا اللہ فیصلو بنا کر وہ آیا کشروے ما سراغ آزاد چتا اس تلوار کے پاری لاخوزی الامرو فیصل شوے بھائی یا پورا شوے بھائی ترمن زما او ترمن ستاسی جو خدا سڈیو سٹڑے کرے یقین ہو کہ قرآن داسی کتاب نے کہنا دعا ہم دا چھڑی قبلی کی ازار ہم قبلی کی اس کو منتور سے سیاسیان اندگی شو کمزور شو ایمان کمزور ہے کفا داسی ہوا جو زیت من لے گلی ہوں ترس پارا جماعت کی خطابت ہوں تول خلق پوش ہوں درے خور لنی دا اللہ قدرت تو گورا بڑھائی گانی زامنی منسر مرگری ہوں سنگوے نیشو او درے سڑی دا سی شلک ابو جہل نما خوز اللہ تغریب تو کوئی ما دو آگانی مکر ہونا کیا رسے کیا مجھے اور جی دیر تنگ رہا کلب بدماشان دا سو جی مڑی کئی کلب ایسا کول کلب ایسا کول تردی حد تو رسید وی کتو ہے یہ ما تا مخامخ ہوئی کہ جبریل امین داشی ہوئی کہنا چدا مولا صحیح ہوئی کہنا قرآن بھی دیوئی کلے ماں قرآن بھی دیوئی قرآن مائی دا خدا بجھے لبے رہے دے سر بسو حد نئے وارو لما یا اللہ تو ہوئی بھی نہیں ما سری سمجھتا ہے داستا کتاب دے کتا پی خپکی گی خستا کتاب دے زستا بندہ ہے رضید شر نمی خلاص کی خدا میں نوی ویری شمڑے گیا خدا اللہ خلا خلا خلا مازیگر ٹھیم انور لگے دلے دے دخل سے سور نور دے آسمان کی اگڑس شو سور نور دے وریز نشتر ٹکیم نشتر پا ما تبا راغلے دے زکرو تے اچانا تبا منا تالیب ما سر دبی ماما دے اس بار دے اگر سر تالیب ما تر ای رامن دے گلے دے مبارک شا ما چی چل لے دے وی افلانے کھلا یلا کسی چل دے چاہوی اشتو وینا تا دا اڈا زوانو ری دے یا فارو دی گیا ما خدا چی نویش بڑا دی مانکو دا خدی کری چی دا شرک بڑا تول گڑ وڑا زامن را ترال جستا خلاف بھی کولو کتو ادری گی ما ایزا شو ادری گی مخدای بگی انا دا اوڑی بلو حرامی ہو او دا تا شخ بکی گی وہ بدری گی ما یا اللہ دیر ناکار ہو ما دا پارے میں اسو کوتا کرو ما دیر تک مارگا پوری اگا انکار کرو یو خو بگی کم شو پینزا پاتی شو اللہ وی ان نشان یا کا هو الابتر کن دشمن بدل لمن رو باسمون دا سیو بل اس خبر شو اوڑے را لی کسان را لی جو پلانے اور اکشر ہے دیر دو جیدا دیو ما یا اللہ تو ما خیرانو لی دیو خوب چرمینو پھر ناکار والا حکومت کی وزیم مجنو سونا تکلیف ہو دو کسان چی لڑا آگا دن نا غریب پر سیدل پروتی یو خپای اسمان تا نیوالی ما پس را لن خلق دون اوی ری دوشی اخیری خو ما خیارا کردی وی کلی که خبر مشهور شو چیر خیری لگی ما جی کم اونو آغم اوی ری دا سڑی را دو زه خو لاړه نه ما یې زه خوی یس یم خو یې اسمان ته نیولې ده په مرګ هم اسمان ته لتی دغه کوي او کومه خولنه چې مخالف وه نو هغه الله شله کړه چې یو خو دی داسې مصیبت دی هغه دوه الله مسلمان یې ختم شو یو دشمن پاتې شو پته نه لګي چې الله ورسره بیا څه وکړه زما په ژوند کې دا وکړه چې زوی الله کور کې دشمن کو لیونی یې نو زوی به ما سره درس کښې ناست و داسې لیونی او خپل زوی به یې په اوږه ګرځولو ښځې ته به یې څه نه ویله په ده پسې به یې کوداله په اوږه ګرځول پلار یې وجل و د هغه سره دا الله ما داسې دشمني د قرآن دشمني الله وایي دشمن به درله ختم کړو که تا څه وکړو والله اعلم بالظالمين الله خفي جني ظالمان طول خفكي داشي بيلري كم مقدس مكينة وعنده اودي الله سخان فانزو سم آيات كم ذكر كي مفاتح الغيب كنجي دي دغيب سورة نحل وفانزو سم كي مقاليد السماوات والأرض سورة فاتر كم ذكر كي تهو مقاليد السماوات والارض شابيان اذا برز اسمانو نظم كر الله سري سم اندر دي جرنده يوالي ده غيبوتا عرص ده الله فلاس شابي وصر ده كور مالكي فلان تو شابي ره كر ده لنه در كبيرا وزما ده خلص انده شابي زما سامان ده بكر ورکي الله شابي مخلوق ده غيبو نده ورکي چه شابي دروازه کولاو شو نه جرنده کولاو نه ده تالك کولاو نه ده چه دروغ وي لا يعلمها نپوئیگی پری غیبو الا هو بید دی واللہ نم پوادے پاگا چی پوچکی والباہریو پلندہ کی وما تسکتو او نفریوزی من ورقتن دس پاڑنی نم اگر پوادے اللہ او ندانا پتیرو دزمکی کی ولا رتبن نلون ولا یابسن نوچ مگر دے پیلم دا اللہ کی سرگند کتاب مبین پا کتاب کی دے سرگند علم دا اللہ نے تعبیر کو پا کتاب مبین سرم رتبن مڑ رتبن لون یعنی جوندے ولا یابس او نوچ یعنی مڑے لاس پی وچ کلکی تاور لپا پڑی تڑلی چی جدا رشی بگر دا اللہ پیلم کی دین رتبن مسلمان ولا یابسن کافر رتبن واحد نمشرک خا او بد طول سره لگی اللہ غزات تی خاص اللہ غزات تی یتوفاکم چی آخلی تاسل ردش پی پشپکی لکا سور زبر کی آغایات درشوی کم روح شفق ایداللہ نوسا دی ویعلم ما جرحتم او پویگی اللہ پاگا چی کوئی تاسی جرحتم کسبتم کوئی تاسی پورس کی دا گراہنونا یو مانا دویم د کار نام فبتغوا من فضل الله دیکھنا ثم یبعثکم بیا به پورته کړي الله تاسې لرا فی پدغه حال کې چې په کوم حال باندې د دنیا رسلې یا پرې قیامت کې چې پورا لیوغزا چې پورا کړي الله لیوغزا اجر مسمى چی پورا کی اللہ نیٹا بخارم بیاری اللہ توافظ للی ساسی نو پوا بکی تاس لرا پاگا جتا سی کول او خواد دا اللہ سورا وردی بخپلو بندیانو نو چی سو کوئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ سلورم اسمان کی گوڑے دروحنو پزورا بانی راک کلے ہو نو دروح نری دروح نری دا سی بیانائی پا تخریرونو کی پنجاب کی داریر مشہور دی پفا سرحد کی بنوینا دا بودھائی زویو اگا وفاد سو دا پیرانو پیر سے موریدو بودھائی خفاو لارا شیخ عبدالقادر جیلاری رحمه اللہ تا ویستا موریدی ام مرتو انور لسکی اگا ام پرینہ کرو ویاغا دا دیز نمان نکلی نبی علیہ السلام ویراج تجی جبریل امین اسرین شدیو دیو بسی اشار جوڑ کر پیو قدم تر عرش پوری رسی مالی دلی دی رفتار د درویشانو او ملنگ دی دی کشغ کی واہ واہ نویال تور سیدو ورطو ابریگ دا بید اللہ حکم دی بیزرت ون زمان پا حکم ابریگ دا حضورت نکش پرشتا لارا پا جڑا بانی اللہ اللہ تا بیسی چل دیو اپلانی دا کار دو چھپ چھپ آگا بانی زمان لاس نرسی یا اللہ یاد بللہ سمان دا جگر کفر ہو چاہ ویلے نو دا جگر او جی فرشتے امین نشو نبی آواہی امین نشو او خدا اللہ خلاف نکے دا خبر وی آگا دارنگ لہ وی گوڑی رالا چی جنج میں ٹھول ڈوب شوے دے زوی وادن ای پیران پیر سے بلان موری دیو کن لا شکر دریاب میں کشتے رہوی سر ٹھول پکیو جن دیو انگا یو سکن کو پوو بیا سا پتن لگی اگر دریاب کی براتو ورس تج گوڑی رالا و دے دی جن اتلو اگر بیام جن دیو درو کن ساتھ ہاں دونا موارخین ذکر کئی بڑی و داغذ بیاو دول اسکالا دیوی دول اسکالا دو باوکا نا دول اسکالا بیڑی زمان روست دول اسکالا اگر نافرمانو اگر آل شیخ توی چه دعاو کا دیر پریشانی دا اگر آل سجو یا اللہ دا زوی نیک عمل کیا تو بویست نیک دا بڑی دا دول اسکالا دو با بیڑی کا رہو اتا کن دیو تینا بل شیخ دیو برا لاتا کی خلقو خط دا کولو مقبرانو ایس امنو خطی والو خاور ایوڑلا خط را پریو تو دن نمک برخ کر تو دکمی زمانی پا یو قبر کی زپا خفل اللہ لارم پا یو قبر کی سلور و پینزو کسان دفن طول قبلی تو معلومی گی داشی چرت جیحاد دوران کی داشوی نو یو کسو سیٹتا بلکل رو اڈو کیار سبرا با زمایو شاگردو اغاور تا ٹانٹا نی زیک رشی را دا اڈو کی خلق دیکھنا داشی ناغلگ کولا ورشو دلری نبا دا شیخ کاری دل لکی چی دیکھا ہے مارتوی دا کانٹر لری کرا خمیزه چی دا او شیطان تو گوا یو سڑی را گی الکو ایک پلانی جی که مڑی دیو خان دی اپلی مانی بلکو مصیبت جوڑ شو ماغتوی محصر کانٹی نبا دورانی جوڑ شو سوی پا کلار بنا سوی دنیا خلق و آقی دی بتبا بابا چی بیا را گی دیوالی و دکو بند نگوی شدیو بفلا می گناہ ہوگا داست دوی مصیبت دی بیا مڑی خان دی ویرسلو علیکم اولیگی اللہ پتا سے بانے حفاظتن نگاہبان ساتی دن کی فرشتے حفاظتن ساتی دن کی کرامن کاتبین یا دین علاوہ امام قرطبی رحمہ اللہ ہوئی یو بند پر خدمت باندی اللہ او یا فرشتے مقرر کری دی دون اللہ تا قدردان دی کدا تی نلری کی اس حیثیت نلری چلتا بحلا کی گیا او دے بیام ناروا کئی کرام الکاتبین کل دے او دس ماتے اگی شیٹ تشی کل دے نور خفل حاجت پورا کئی دے شیٹ تشی نو چی دے گناہو رکی او فرشتہ لکی دے شربی گیمنا گوہان را سر دی سور راد یو رسم کیم دی حتی علیف لامیم اسجد یو رسم تراغی کلچ راشی او تن تاستا مرگ اینی حالات دا مرگ تو ساو آخری ددنا استازی زمان رسولنا وهم او دیو لا یفرطون او دیو لا یفرطون جاتے نکی سستی نکی کمی نکی آڑی راڑی بنا بیا واپس کریشیریو اللہ تام مولا حب الحق چه مددگار دے ستاسو رشتیا رشتی نے منگ تاسیات کی اس گائی لکھی چه مددگار دے ددوئی رشتی نے رشتیا پر رشتیا و مددگار دے لہو دعوت الحق اللہ لرد بلن رشتیا او دا اللہ نے چلاو دینو باطل اس حیثیتی رشت دے خبردار لہو الحکم دری اللہ اختیار دیں فیصلہ دا چلی دا اللہ ذر حساب والا دے حساب ناک دیں او آیا من ینجی کم سوک بچ کئی تاسی لرا دا تیرو بردی دا وچی والبحری او دلم دینا تدعونه چچغ وخیر اللہ تفاجده و پپٹا وائی کبچ کتا کبچ ذکر منگلرا ددی تکلیفنا خام خواب شمگا شاکرین موحدین وایا اللہ بچ کئی تاثیلرا ددی مصیبتنا او دا ہر قسم مصیبتنا بیا وګورا تعجب دې بیا لګورا تاسو حصدار ګرځوي الله سره مخلوق وای الله قادر دې پدی چولېږي پتا شي باندې عذاب د پاسه ستاسینا او د لاندې ستاسینا بادشاہان پتا شي باندې ظالمان کی عوام د بادشاہان نه فرمان کی یا اسمان نسواران کی زمکه سنزر غنئ لار نا فرمان شي بچی نا فرمان شي او يل بيسكم يا گډوډ کتا سولرا شيان دلي هر دل سوي كل هيزم بما لدي فرحون اري وي سمنګ منشور دي راشه منشور وګورې دي شاد يا و قران يا دي يا بخيبل ته قران دا منشور د چشته دي ان اتلو القران پیغمبر وی ما ته حکم شوی اولو لقرآن اقرا بسم ربک الذی خلق اول په کور د دار ارخم کې نبی علیہ السلام درس د قرآن کړی مدینه ته هجرت وکړه وروتم قرآن بیان کا کور ته لاړ شو قرآن باندې یو یو آیات بیانوه یقین وکړه کله اخذ او بشری تابعدار نشو دشمن دې دوست ونه ګر کانه ولی حمیم سخت دشمن به دې ګرم دوست وګرځي تاسو دې کنه دا پیغمبر مرگ پسی گرزی ایمان راوڑی دوستی گرزی کنه گرزی نستا مرگ پسی بگرزی دوست بگرزی گرم دوست بگرزی حبیب گرم گرم زان بطن قربانی داسی کتاب دی بل داسی کتاب دی نور علم دیو کو که دیشی تدریس در تمیلاو نشی ایبام شی بل سشی مڑی لنگول شی شیخ عارف رحمه اللہ را تخبره کولا د لاهور کې زوما وکسان داله چې مونږ ته امام ضرورت دی مې ټیک لاهور کې متولي جماعتونه یو کس یې کنه هغه د کمیټي حواله کړی نو هغه پنجاب کې دای شي مولا بمړې بلمبای شي سواد کې په خاص حاصل د پاره ما په مغبره کې دیو زه ما شو داسې مصیبت زه د توحید د پاره زما اوس به داسې لاندې او ما یې ځا خوري روپیار مولا مونږ کنه د سوچ مه کو دلایل مې مخ کې نه وته جوړ کړ خو خیا سړی دی اول نظام تیار کی چې متولي تمایو ز وای ستاسو څه شرایط دي هغه ته وای ما زما خدا دا شرایط دي به ښا به زمونږ دا شرایط دي چې مړی بلندې نه ما بالکل صحیح ده او زما یو شرط هم منی ولنه بم زلم ولنه بم به زلم ویلو وینا تا نه مې څه د کار شي تاسو نن به بیکاره باندې څه کوئ یم ته ولي وای چې دا ها قلم و شوي دا شرط له من نه ختم مې د نو ورځ وای و دې لاندې خلاص شرطونه دی و چې خلاص شو دي او یو دی خبابکم یاو زکه باز ساسی نه عذاب د بازو خطر د بازو قرآن ذکر کړی وکنه کله نه دفقولې په باج موحدین باندې باج مشرکین له خدمت سوال عبادت خانی په ټوله وران شي او ګور اسرنګي نصرف الایات بیا بیا چلو موږ دلایل لعلهم يفقهون دیر پر چې دی پوه شي بیا هم نه کوي وکذب به او دروغنل دی قرآن لره قوم سام مکی ولم وهو لا هلن کدا قران رشتینه دین و هر کلی والا دا سکی قل ورتو وایلس علیکم بی وکیل نیم ز پتا سی زیبدار لکل نبین د پار د هر حالات مستقر زید و دریدو دین مستقر وسوف تعلمون سمنا وقت تره فقبل حالات برا جی

یذکرونم رجاء یتخو تذکیر فن بورکی دید پاران لعلهم یتقون چزان بچکلی دوی ما مانا نشتا پا مومنانو باندی نهی چی دا مخ کی ذکر شوا فلا تقعود نهی چی دا مخ کی ذکر شوا چی دیو با نکیری دا کافرانو سران مگر دا فن دا پاران مگر د فن د پاران کې راستي شي اسی ورکی او پرېګ دا کسان چې ویلی ولوم دین خپل لایبان او پرېګ دا کسان چې ویلی ولو دین خپل لایبان لوبي ولاه ونوا بس او دوکه کړ دیول ژوند د دنیا پر خپل غلط دین باندې چې دا موږ سکو راسي او فن ورکړي خلکو د پرې قران سره پارا انتو سر نفسون چه بند نکره شی نفس پس بر داغ عمل چه ده کرده ای توب سره پا مانا در تخبسا بند نشی یا اون شرمیگی اس زهو پا مانا یا حلاق نشی یا لام وسر و وسلیان چه گرفتار نشی او نفس خپل عمل کی یا بند نشی او نفس خپل عمل کی گانه نشی او نفس خپل عمل کی نبوی دل ربی دل لانا سوک دوست نخلاص اون کی او کچری ور کی دی کلا هر قسم بدلا جرمانه ور کی وابنم استیشی دادنم دا سی ورز دا دا کسان دی چې بند کړی شوی دی په سبب دا عمل چې دی وکړی په سبب د خپل عمل بد لیس للانسان الا ما سعى ولا تزر وازرة وزر اخرى خپل عمل باندې بند لهم ها کده عمل دعوت غیر ته کړی نو چې بیا غکې نو د سبب په کې شي کیفل انډې بده سندر دی او وی باندې ولرا شراب سکل من حبیب ایشی در یوبا حدیث کی راضی جو فسر و قرآن چه مختی کی وخ بخک تراؤور دیگی دکا مرد قل دشتا دی نکر او چه خلیت ایدن نکی چگا بداوی تن دینا مرشم تن دینا مرشم چه خلیت ایکی دا بارسو چه خکت ایکی کلمی بخک تراؤور دیگی مرد خوشتا دی نکر الله ایشی در یوبا او عذاب درناکم پا سبب دا چیدیو همیشه کفر کولوم او آیا پیغمبرا آیا را بدد کم راو بلم بید اللہ نا آغا چی فائده درا فائده نرسی باتا برل داغم ولا یسر رو دا او دا دفع کولشی زرر زبادا سور حج کی وی سورة حج کی دولسم آیات یدعو من دور اللہ ما لا یضره و ما لا ینفعه دل تداوی بیاوی یدعو لمن ضره اقرب من نفعه بلی دا مشرک آغا سوک چه سرر دا بلن دا آغا دیر نزی دا فائدینا چه دے پی گمان کئی دیوی چه ما خلاسی بابا او دے ورد چگوی چرا شندا چگا چکم دا دے حلاکی و تبا کئی دا چغه دونه ناکار ده ونرد وافز بکری شي الا ونرد الا اعقابنا وافز بکری شو مونږه پشا کدا کار موکو نو وافز بکری شو مونږه پشا هغه دین متروکه ته بیا لاړ شو اپرې خودلو طریقو ته بیا لاړ شو بیا به تاسو کو پس داغینا حدان اللہ پس داغینا

زکا حدیث کی راضی اللہ لوت علیہ السلام چی خفا کرو انو آغا دعا کرو بیا اللہ چی انبیاء را لگلی انو پلوی خاندان کی را لگلی اللہ اصنامن درگاہون آریتن حاجت سرگون کی یقینن زوینن تا قومستان پا گمراہی سرگندہ کی اطلاعات ہوئی راتو جو کی را غلط ہے لامی اگر اکار دیتو غلط ہے قوم تا ہوئی کار مو غلط ہے بادشاہ تا ہوئی غلط ہے اگا ابتلاگانو کی منگا ذکر کریم کلمات اگا دا کلمات وَكَذَارِكَ دَارَنگِ او دارنگی پوری اونگا ابراہیم علیہ السلام تا بادشاہی دا سبارون او دا زمکی چه دا دا اللہ دا چشی دے دا یقین کون کنا دو کلا جنن آلے چی تیارک را پدا باندش پی نویلی دلستو رے سور یاسین دو اشتم آیا تھا آل انویل دازم آز عربی دازم رب کی دیشی خلق پمانا نکوئی گی قادی آدی لکھلی دا چی پیغمبر نت غلطیانی کی گی مخی دا پیغمبر اینا دا مخی جزب پتواری و مغلاغانی مکڑی وی حرام توبونا مکلو پردائی زنانو سر ناو کی دو پیغمبر نو دلیل کدا پیشکی حلن کی پا مطلب اینا دیکھوا دلتا دا مخاطب تویزه که ارسط قرآن پا خبال تردید کئی اور آغلی دا مناظری دا پارا چه مناظره کئی تصویر چه دا زمان دلیل دی دا اسخات تصویر چه دا حق دی دا منگا چی کو نسو من اسخاتی او من دلتا هم دا مسئله دا نوویل آد عربی دا زمان رب که دیشی مخالف تا موقع ورکول واگی و تا پریخودل میدان و تا لون دکی نرمول تو هر کلا اخلا چڈوک شنویل لا وحب الافلین دوست دل رمز دوبیدون کی چڈوک شو اغیس رحمین نشتا زبا عرب آغا دے چپا پنان را دی حیون لا یموت تو هر کلا چس ویلی در اسفوگ بئی بازغن زلیندان دوی ویلن آد ربی دادم رب کی دیشی تاشت داوائی فلما افلان نکل چھڑوک شنو ویلن لحیلن لم پچا داخل لی فمزاری نفا مانے دا مازی منفی نشو سا مانے شو انبیاء مخی دا نبوت و بعد دا نبوت نم معصوم خلا سیدارا تو سو گوری کچری ہدایت نوی را کرے ماتا اللہ چی رب زبادی نخام خوابا زوید قوم گمراہ نسرا واللہ ماتا ہدایت را کرے نو بچو ما داما مارکلا چولی دلو نور بازغتن پڑکی درکین نویل دا زمگرب کی دیشی دا زمگرب کی دیشی دا لوی دی چتا شوائی لوی دی نبی آئی سے چلو ضرب امبید یمین تولی تس نسکر آئیو تی پوگا بانی تبر کیے کن ایزال آرشی کے خبر کنو تبو سنو کہ اشاد اللہ پوزی ماتی جاری فلما اخلت نکل چڑوب شنوئے لن اے قابض ما انی بری ماضی دکا مداری دا ماضی دا بری ہوں کن سوئی فقوان دو وقتا نم بیزارے مشوری دو وقتا نم بیزارے زو فقوانا بیزارم داغن جتاسی صدار کردول ما خود آغی انی سخیم زو بیمارم فزرکی میں دا شرک غمو چی سنگا بے ختمو دانا چی اسی بیمارم بیالا لگی دلیو دیوشی کلا لگو آخوز شو ناو پی رابان دی ایچی اوز پن برابر کن شرمول دا پار ایو بیغ ویزا مصطفو سنگو گیرہ بی ڈیر جاتے کڑے دینا سو خلق و مخ کی پیش کی صفائے موقع اور گئی دے زمانے کتاب مجھتے

لئن اشرکت طول انبیاء ذکر کی امام الانبیاء پیش کی دا بطور مثال سالبی وید مراد تینا اومد مخیم ذکر کی مراد تینا ام خلق وی متا تا اور اتا لکه فاقی وی وی ملونی تا تا اور انگوری تا دیتا وی تاریز حبر ابل تاڑول مخامق سری تکول اڑول بل دیتا وی تاریز کچری بالفرض و تقدیر شرکو کی تو پیغمبرا پینزش پیتا بیا خواب خواب برباد بشی عمل ستان او شی بتاوار یارونان نکڑے خوی ندی دل تم دا مانا زکا بلالی قاریلی کی تبام محدثین و مفسرین لکی اتفاقا انبیاء پاک دی معصوم دی دلویو گناہونونا او دوڑونا مخی دا پیغمبرائی دا ملاوی دو او رسو دا پیغمبرائی نا خصوصا من الكفر والشرك والمعاصي نمرات رومت یا داد محبت زوره دا صدن لزدریا تعلیم دی لکه سڑه وی کدا کار دیو کن ویج نمان نکڑه خوی ندیکا نکم دینا مر شرکی کڑه ندی نکلا سکتا اومت وی اریدو پیغمبر ته دونه سخت خبر انده شری یقینا ډیر لوی جرم دی موږ لپاره وسی دې ته وی داري لکه پښو وې خزه پیری او چې وخت در نتیر شنه پښوګان واره من خزه چرته یی نه هغه مشان اولائک الذین داخش بدر والا هغه دې څور کړو موږ دې ته ایلم د کتاب کتاب می ور کړو ایلم د کتاب کامل ایلم او کو اده دین و نبوت او پیغمبرین کشری انکارو کی بے ہا پدی دن پدی مسئلہ دا توحید ہا اولائی دا کسانو نسوک یخیرن توفیق بورکم یعنی مقرر بکم دی مسئلے بانی یو قوم چھ نبائی پدی بانی بی کافرین نبائی پدی کافرن مخینم یو زیم وہ بزیتا سویاتی بی قوم ان آخر تا مسئلہ نبائی برسوک بلا را ہوئی دغدیا کسان از اللہ چه لار سمکڑی دا اللہ دیوتا فبی حدا هم نو ددوی پا طریقہ افتدی روان شام ازواو البیان کیا شنخیتی رحم اللہ ذکر کئی گیرہ دا انبیاء و سنت تی تمام انبیاء و گیرہ دا ندیو تا چلو جوڑی یار وای بسی بلګی دلی دی وای دا ګورو غټی کی نه نو زه اوس ډیر سره مرو تا چوم وړو مرو نه کی نو پرې سر دی بسی ولی نه لګی پرې بری تو دی بسی ولی نه لګی یار وای دونه ګیره په کار ده چې دا نه ورو ده خځې په معلومات په فضا لاندې و اجي څوک دا وی دار دی وای چې اسلام مونږ اسلامي جماعت دا څه ده بګیری باندې فرق راځي دا شړی بګیری باندې راځي دا الله جدا نه دی پیدا کړی لوی مصیبت د موټی رقم په سر نشته دی هغه سر خالی د عمرې په وخت کې عارضی دی حکم عمومی دی په خپل حال باندې پرې خبر لاسو د تمام انبیاء او سنت ګیره تمام انبیاء او سنت نیکا نغیو باندې دنیا ورانه وا بل پس الله ته اړه نه پیړه نه منصر یو کس نه کنا سونه ما الکه سره ګیره ول دي کنه یو سړی دی واده نه نه کوي وېدن میکړي دا واده نه نه دی مردان کې مالدار پوری نه و وېدن یو لوک اخر دی وېدن کې وې چاله به وېدن ولا کوي وېدن شروع ما چه دا سڑه گیره لگی اوان دیگر او دی لوی پوری نگه مالدار پوری نگه زنانه و مور و پلار دی مرگر ورطویه لسڑی دا او دا خل کور پسر لی سبا لگه بیارش سڑه گیره لگی کر آخر جو ورطوی دا دی غیرت از آلم ننی دا پیغمبر سنت لگی که زمان دا فرید وجنی سال امام چالا ورکی گه نو دونه بیغیرت دی نخذ شو نوی سال شو گیری نلاده سی تبا شو ومن گوره که ډېر یو لوی شیر دی نو مینالم هغه لور واده کړم بل یو مالدار لای ورکړه مرګري راغله ورته ورته د لوی شړی لور دې کړی دا تور هغه ټګیرا دی دا الګ ګیرا دا شنو چې هغه بد وګڼي نو دله شیطان نه وکړ ګیرا یې وکړ ماسکوتن ناوخته هغه ناڅه کې درې ورځې د پرلنې سره د نایي زنانا دا ناشتی مالک سره اندر سي بدماشان ناشتی مونږ ځای نه پرېږدي په درېیم ورځ څلورمه باندې شته یا پنځمه لسمه نه ښځې ته لوی مصیبت دی دی چې کله لاړ او د ښځې ورته وکتل هغه کمرې ته تلل اول سر چې هغه ورته وکتل اوزه خینځیره به ته څوک دوته یې زه ستا خاوند یم پردی سړی زبا خاوند ته نه دا ګیره ښه یې پېژندلو چې دې فرا نه شي کنه اوسې په من پوښو مالدار لور چا اوسه نه شي ویلی پاسې د خپل څادرې دا وکړي او د نیمې شپې ووته د ورنغې ګوتې مو کړه ته نږدې کړې خیر به منې سیده راله ورېده اوټه پور ځکه ټول ښار کې اوسېدل نیمه شپه وه څوک یې څوک بیا پلانی ده او پلار باندې هبت راغلې چې څه وکړي ځکه د غم خبره شرمېدل هم دي بس وایي هېڅ هم نه دي خیر دی خو بدن نه مې وایي اخر څه وجه ده پریخ او دی یا څه نقصان دی در پکې څه وجه ده هغه ورته هېڅ هم نه ده هغه بیا غیره ته ږیره خرولې تا زه دنه ورکړم نن دې ږیره سره انشاءالله به ما پرېږدي بل کار وکړي دا قطعاً نارم دا دونه به ایمان سار خبره شوه پلار ورته وایي چې دغه خو ډېره ښه خبره ده بالکل دې نه ورکړه نکاح ختم په یو ږیره باندې اوس فوج کې داخلېږي ایئر فورس کې ګیره به ول خرې دا شرط ګیره به نه کړې ځکه چې دا بیا جازي کېدی چې دا مخې له راشي سترګو له بیا زوران لاړ شي دا اوس دلیل خدایم قرآن نه کوي په جاز کې دننه ګیره څنګه مخې له راشي چې د منډې وي چې د سشې ور پورې ونخلي دا اوس دلیل دی الله هلکه ټای پسون ولې اچي دا بیا منډه کې ضرورت وي نه مونږ اچا چې کمیسونه اچولی وو صحابه او تمام دنیا یې فتح کړه یو ورځ یې هم کمیس نه دی نښتی هغه اوس یې په کمیسونو سره کوي چې د کمیس یې نښتی دی بس الله سټ